To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego zaczynają jutro w całej Polsce tygodniowy protest ostrzegawczy. Brakuje pedagogów specjalnych do pracy z dziećmi z autyzmem. Największy problem jest w małych miastach. Nagrody 20. Festiwalu Muzyki Folkowej Nowa Tradycja rozdane. Pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego zaczynają jutro w całej Polsce tygodniowy protest ostrzegawczy. Zapowiadają wyjątkowo skrupulatne kontrole na drogach. W ten sposób będą się upominać o nowe przepisy dotyczące ich służby, a także o wyższe pensje. Jak mówią, gdzieś utknęła nowa ustawa, która ma nadać inspektorom transportu drogowego uprawnienia służb mundurowych, mówi przewodniczący Związku Pracowników Inspekcji Transportu Drogowego Hubert Jóźwik. Zależy nam na tym, żeby poszedł jasny sygnał do obecnej władzy, że tak naprawdę tylko i wyłącznie Inspekcja Transportu Drogowego realizuje kontrolę przewoźników zagranicznych, że to my w głównej mierze wykrywamy wszelkiego rodzaju naruszenia u przewoźników zagranicznych. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób zasygnalizujemy problem, jaki będzie, jeżeli protest zostanie ogłoszony w systemie ciągłym i tych obcokrajowców nie będziemy w ogóle kontrolowali. Jeżeli protest nie przyniesie skutku, związkowcy wyjdą na ulicę Warszawy jesienią i wtedy zapowiadają też protest ciągły, czyli do uzyskania efektu. Brakuje pedagogów specjalnych do pracy z dziećmi z autyzmem. Największy problem jest w małych miastach, gdzie do niedawna brakowało dla dzieci autystycznych nawet specjalnych szkół. Teraz pojawiają się przedszkola i szkoły, jest też wczesne wspomaganie dzieci, ale to ciągle za mało, bo przybywa dzieci potrzebujących pomocy. Tylko w Żyrardowie w ciągu 3 lat ilość orzeczeń wzrosła o 25%, mówi dyrektor szkoły specjalnej w Żyrardowie Monika Modrzejewska. Maszerujemy. Na chwilę obecną mamy 150 wychowanków, z czego około 70% to są dzieciaki już właśnie z zaburzeniami autystycznymi, ze spektrum autyzmu, bądź takie pochodne, wycofujące emocjonalnie się. Mamy coraz więcej dzieci w ogóle z taką opinią wczesnego wspomagania. Jeszcze 3 lata temu to było 35, w tej chwili mamy już 60 i nadal nie wyrabiamy, żeby wspomóc wszystkie potrzebujące dzieci, bo jest ich jeszcze więcej. A pomóc mogą studia podyplomowe dla specjalistów na miejscu, by pedagodzy już zatrudnieni w szkołach mogli uzupełnić swoją wiedzę. Nagrody 20. Festiwalu Muzyki Folkowej Nowa Tradycja rozdane. Grand Prix zdobył duet Grochocki-Odorowicz za spójną kreację artystyczną i przykuwające uwagę interpretacje pieśni żałobnych. Festiwal organizuje drugi program Polskiego Radia, a jego ideą jest promocja muzyków, którzy inspirują się polską muzyką ludową. Przewodniczący jury Olo Walicki wyjaśnia, że laureaci konkursu w niezwykły sposób zagrali tradycyjną muzykę ludową. Świetny duet, zespół bardzo spójny tematycznie. Pieśni żałobne, pieśni pogrzebowe, wykonane bez jakiegoś zbędnego patosu. Minimalistyczne aranżacje, bo to jest tylko duet wokal i altówka. Chłopcy, bo tak o nich mogę mówić chyba, byli po prostu autentyczni, dojrzali w sposobie interpretacji tego materiału, który jest materiałem dotykającym treści ostatecznych. Mówimy o śpiewach dotyczących śmierci. Jeden z nagrodzonych muzyków, Paweł Odorowicz, przyznał, że nagroda jest wielkim zaskoczeniem. Grand Prix nas zszokowało, bo projekt jest bardzo świeży, jest w fazie rozwojowej i zgłoszenie na nową tradycję traktowaliśmy jako eksperyment, czy to się w ogóle uda. Opieramy się na polskiej muzyce żałobnej, głównie z kręgów Lubelszczyzny, z której pochodzimy, ale interpretujemy ją w sposób bardzo osobisty, natomiast sposób interpretacji instrumentalnej to jest wynikowa improwizacji oraz zrozumienia i świadomości harmonii, która się znajduje w tych pieśniach. Paweł Grochocki i Paweł Odorowicz jako zdobywcy Grand Prix otrzymali nagrodę pieniężną fundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 15 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Jeszcze dziś burze z gradem mogą wystąpić w województwach dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim, a jutro zagrzmi także w centrum kraju. Ciepło od 20 stopni na wschodzie do 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. 4,5 minuty po 23:00. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy śnią, spełnię wina łyza ukochaną, więc wznieśmy kielich ci. do północy w Trójce Minimax. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, ze mną Iwonka Kunewa i Grzegorz Zembrowski. Steve Hogart. Pytają państwo, czy można mu przekazać życzenia poprzeze mnie? Można. Musieliby państwo zaadresować tu, do mnie, minimax@polskieradio.pl, a ja przekażę je gdzieś tak w godzinę po audycji. U niego będzie jeszcze prawie północ, ale jeszcze 14 maja. Druga sprawa, Steven Wilson. Dostałem wiadomość, że on, a czy mają państwo na przyszły rok już kalendarze, 17 lutego w Zabrzu pojawi się i w Poznaniu 18 lutego 2018 roku. Dobrze, że przyjedzie. Co będzie na koncercie, jak będzie ubrany? Tego jeszcze nie wiemy. Do północy? No troszkę niezwykłej muzyki. Zapraszam państwa od teraz. Ulubiona płyta tego wieczora? I'm all Tak jak Państwu czytałem z tego listu intencyjnego, wśród ludzi, w których grę był zasłuchany nasz artysta Tony Iommi, Zach Wilde, David Gilmour, Stephen Rothery, Stephen Wilson, Tim Bones. To wszystko słychać tu w środku. Jego solowa druga płyta Björna Risa z zespołu Airbag ukazuje się 19 maja. Przeczytałem sobie również, co następny zespół kiedyś napisał o sobie, ale to powiem Państwu dopiero po utworze. Rozpakowałem płytę, przesłuchałem i no proszę, proszę się zachwycić tym fragmentem. To kiedyś napisali mi tak. Nasze nastrojowe piosenki po zderzeniu z pierwotną bezkompromisowością basisty oblepione zostały brudem gitar. Nieobce nam są transowe granie i wycieczki w psychodeliczne lata 70. No to polski zespół jest, jeżeli mieli Państwo wątpliwości. Debiutanci z Minimax.pl. W dalszym ciągu trio. Daniel Paluszek, śpiew gitara. Piotr Lubię, gitara basowa. I zmienił się tylko perkusista. Kiedyś grał Tomasz Piechowiak, a teraz Mariusz Bielski. Przysłali mi swoje nowe dokonanie, za które bardzo dziękuję. Zespół Manescape jest z Głogowa. Proszę, jak młodzi rosną na robocie. Cieszę się, dziękuję i gratuluję. No i co teraz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z pięciu płyt jeszcze bym chciał, z sześciu, odtworzyć dla Państwa muzykę. Spróbujmy, może się uda. Tej płyty nie mam jeszcze. Dostałem tylko jeden utwór. Płyta podobno jest szykowana. A ona mnie bardzo interesuje, ponieważ wydaje mi się, że ja na tym koncercie byłem. Let to be with you. Odtwarzają dla Państwa we środę pieśń z fenomenalnego bostońskiego koncertu zespołu U2. Były urodziny Bono. I tak rozmawialiśmy, czy będą jakieś nowe nagrania, czy może nawet koncertowe. Proszę bardzo, 4 dni minęły. Dostaję jeden utwór i taką informację, że to ukaże się i że to jest z Madison Square Garden w Nowym Jorku z 1987 roku. Ja byłem na koncercie, to był pierwszy mój w życiu koncert U2, 87 Madison Square Garden. Może tam były 2 koncerty. Nie pamiętam tego dziś. Odszukam bilet, bo na pewno go mam. I wtedy, jak zobaczę już płytę, to będę mógł to sprawdzić. Ale i tak się bardzo cieszę. U2. No proszę bardzo. Jakie rzeczy się dzieją? Teraz pozostajemy w Nowym Jorku i również na koncercie. 24-5 przecznic w górę Manhattanu i troszkę w prawo. I fantastyczna, wspaniała, legendarna sala Carnegie Hall. Jest rok 1979. Dlaczego tak długo musieliśmy czekać, żeby tamten koncert, wtedy jednego z naszych najukochańszych, dopiero się teraz znalazł na płycie, no i ten fortepian. was total up and bad. We stood there lost in our embarrassment as the conversation dragged. We went to have ourselves a drink or two, but couldn't find an open bar. We bought a six-pack at the liquor store, and we drank it in. To jest publiczność, która ćwiczy w nieoddychaniu. Piękne po prostu. I to był utwór zupełnie nowy wtedy w repertuarze Dana Fogelberga. To była jego nowa płyta, którą promował i zagrał w Carnegie Hall 1979 rok. No, czekaliśmy na te koncertowe nagrania. O Carnegie Hall opowiadałem Państwu wielokrotnie o różnych koncertach. Dla Państwa to już zauważyłem, Carnegie Hall i Budka Suflera od razu się kojarzą słusznie, bo to wyjątkowy koncert tej grupy, no i wyjątkowy w tej sali. Ale jeszcze będzie niejednokrotnie okazja. Teraz chciałbym pokłonić się pamięci trzech wielkich ludzi, którzy odeszli 14 maja. Przed 2 laty odszedł od nas wspaniały, najważniejszy chyba w bluesie, B.B. King. And loving to me in every way. Oh, I had a woman. She was nice and loving to me in every way. Oh, she used to love me. Bring my breakfast to the bed every day. My pride and joy. Oh, for 10 long years, she was my pride and joy. Well, I used to call her my little girl, and she used to call me her little boy. Sobie kiedyś zapisałem, wyróżniający się chórzysta w parafialnym kościele w Itabena, stan Mississippi, na 12 urodziny uzgodnił z rodziną składkowy prezent, gitarę. W lokalnym radiu śpiewał i zapowiadał płyty. Na jednej usłyszał, jak T-Bone Walker gra na gitarze elektrycznej. Muszę taką mieć. W 1949 roku podpisał kontrakt z wytwórnią RPM w Los Angeles, wydał 60 albumów, 140 małych płyt, odebrał 15 statuetek Grammy. To po jednej za 1000 koncertów skomentował. Przed chwilką w nagraniu z 1955 roku. Jeszcze jedna taka ciekawostka, którą kiedyś zanotowałem i potem Państwu przekazałem. W pozwach rozwodowych dwie małżonki B.B. Kinga złożyły pozwy w 1952 i 1966 roku. I obie jego małżonki podały jeden tylko powód, ten sam. Jego nie ma w domu 300 dni w roku. No tak, bo on 300 koncertów w roku po prostu musiał zagrać. I tak było właściwie do końca jego życia. B.B. King odszedł 2 lata temu. I teraz następne wspomnienie jest z koncertu, który się odbył w Vancouver 14 maja 1998. John Baez, Bob Dylan, nie tylko oni, musieli przerwać na chwilę swoje programy, żeby powiedzieć, musimy pokłonić się artyście, którego już nie ma z nami. Flowers mean forgiveness. I heard a poet say, when you need forgiveness, you give her a bouquet. My darling, here I stand, asking your forgiveness with flowers in my hand. As sure as I was wrong, I know that you'd be wrong if you'd say goodbye. Take these lovely flowers, or they'll be lonely too. Flowers mean forgiveness. Forgive me, say you do. As sure as I was wrong, you were wrong. When I made you cry, trudno uwierzyć, że Franka Sinatry nie ma z nami 19 lat. On przecież był zawsze. Myślę, że nie ma takiego słuchacza, który by gdzieś nie miał zanotowanych w pamięci najważniejszych utworów artysty. I trzecie pożegnanie. Artysta, którego młode pokolenie polskie lat 50. na 60. poznało z najpopularniejszej wtedy pocztówki dźwiękowej. Nie było żadnej płyty, była pocztówka dźwiękowa, a nawet to jeszcze nie była pocztówka, to była taka płyta na kliszy i tam był na niej jeden utwór. Ten najważniejszy. Mm. I tak sobie zapisałem kiedyś. Saksofonista i klarnecista, jeden z pierwszych, który wprowadził te instrumenty do jazzu. Pochodził z dobrze sytuowanego domu. Rodzinny Nowy Orlean opuścił jako nastolatek, podróżował z zespołami po Ameryce i Europie i w 1950 osiadł na stałe w Paryżu. I tam 21 stycznia 1952 roku nagrał Petit Flair. To jest ta najsłynniejsza i najważniejsza, bo było ich wiele, ze wszystkich jego wersji, jego wykonań. I jeszcze jedną rzecz, notując o Sydney Ubeszecie, znalazłem, że to był jeden z pierwszych ludzi na świecie, który próbował, nie było takiego sprzętu jeszcze, ale on próbował metody nakładania ścieżek. To było tak. Zagrał w jednym utworze na 6 instrumentach. W słuchawkach słuchał pierwszej wersji i dogrywał następny instrument. Dograł w ten sposób partię fortepianu, perkusję, saksofon sopranowy, potem kontrabas, saksofon tenorowy i klarnet. I po czym powiedział, zmarnowaliśmy cały dzień i zbyt dużo płyt. Nagrywano wtedy na takich szalakowych płytach. Każdą jeden raz tylko można było wykorzystać. No to taka opowieść. To przyjmijmy, że to były 3 piękne zakończenia dzisiejszego Minimaxu. On odszedł od nas w Sydney Besze, odszedł od nas 14 maja 1959 roku. Nie ma przypadku, że od tej daty dzisiaj rozpoczęliśmy audycję. Na koniec została mi jeszcze jedna płyta już rozpakowana, gdy widzieliśmy się we środę, ale to tamten mały fragment to przecież jeszcze nie jej początek. No to proszę. We'll be right back. How are you? O właśnie. How are you? Państwo sobie to wyobrażają na koncercie? Będą w tym roku trzy. W listopadzie będą w Warszawie 13, w Gdańsku 14, w Poznaniu 15. To jest nowa płyta Anatemy. Lada Moment. Będzie już, będzie z nami w całości. A to był Minimax, Iwanka Kunewa, Grzegorz Ząbrowski, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się, dziękuję.